wspiera dobry wzrok. To mądre rozwiązanie, bo to tylko jedna tabletka, a dwie korzyści. Bilomag Plus Oczy, suplement diety, wspiera nie tylko pamięć i koncentrację, ale również zdrowy wzrok. Zawiera m.in. ekstrakt z ginkgo biloba i borówki. Bilomag Plus Oczy, sprawny umysł i zdrowy wzrok. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia to sobota, 4 dzień listopada, minęła godzina 18. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. RCB ostrzega przed silnym wiatrem. Tej nocy możliwe będą przerwy w dostawach prądu na południu kraju. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie 37-latka, który w Warszawie zaatakował przypadkowe osoby na Bilanach i Woli. Postawiono mu 6 zarzutów. Amerykanie apelują do władz Izraela, by wprowadziły tymczasowe przerwy humanitarne w operacjach wojskowych prowadzonych na terenach palestyńskich. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed silnym wiatrem, jaki jest spodziewany najbliższej nocy w górskich powiatach województw śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego. RCB podaje, że możliwe będą przerwy w dostawie prądu. W tych rejonach prognozuje się wystąpienie silnego wiatru w porywach do 90 km na godzinę. Ostrzeżenia zaczną obowiązywać o godzinie 21. Ważność ostatnich na południu Podkarpacia skończy się jutro o godzinie 15. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie 37-letniego mężczyzny, który w piątek zaatakował maczetą i gazem pieprzowym przypadkowe osoby na Bielanach i Woli. Rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Szymon Banna powiedział, że zatrzymany usłyszał w sumie 6 zarzutów. 3 dotyczą wydarzeń z dnia wczorajszego i są to zarzuty usiłowania zabójstwa, czyli czynu z artykułu 13, paragraf 1 kodeksu karnego w związku z artykułem 148, paragraf 1 kodeksu karnego, usiłowania spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, czyli czynu z artykułu 13, paragraf 1 kodeksu karnego w związku z artykułem 156, paragraf 1 kodeksu karnego oraz naruszenie nietykalności cielesnej poprzez zaatakowanie trzeciego z mężczyzn gazem pieprzowym. Jak dodał Szymon Banna, prokuratorzy ustalili też, że mężczyzna był sprawcą napaści, do których doszło we wrześniu w Warszawie, także z użyciem gazu pieprzowego wobec przypadkowych osób. Śledczy skierowali do sądu wniosek o tymczasowy areszt mężczyzny. Sekretarz stanu USA Antony Blinken powiedział, że Stanom Zjednoczonym zależy, aby Izrael wprowadził tymczasowe przerwy humanitarne w operacjach wojskowych prowadzonych na terenach palestyńskich. Antony Blinken spotkał się w Amanie z ministrami spraw zagranicznych sprzymierzonych z USA państw arabskich. Stany Zjednoczone uważają, że wszystkie te wysiłki byłyby łatwiejsze dzięki przerwom humanitarnym. Uważamy, że przerwy mogą być kluczowym mechanizmem dla ochrony ludności cywilnej, dostarczania pomocy czy ewakuowania cudzoziemców, jednocześnie umożliwiając Izraelowi skuteczne pokonanie Hamasu. Wczoraj rozmawiałem szczegółowo z izraelskimi przywódcami o tym, jak, kiedy i gdzie można by wdrożyć takie przerwy oraz co należy zrobić, aby to było możliwe. Dziś dyskutowaliśmy z naszymi partnerami z regionu o wielu kwestiach. Sekretarz stanu USA jest w trakcie drugiej serii wizyt do państw regionu, odkąd Hamas zaatakował Izrael 7 października. W poniedziałek odwiedzi Turcję, gdzie porozmawia z miejscowymi władzami. Szczepionka przeciwko grypie to najskuteczniejsza ochrona, przekonuje śląski państwowy wojewódzki inspektor sanitarny Grzegorz Kudzik. W rozmowie z Radiem Katowice podkreśla, że w Polsce mamy naprawdę komfortowe warunki, jeśli chodzi o profilaktykę grypy. Ta szczepionka jest dostępna dla młodzieży do lat 18, kobiet w ciąży oraz seniorów powyżej 65 roku życia za darmo. Wszyscy pozostali otrzymują tą szczepionkę po wizycie u lekarza z 50% odpłatnością, więc naprawdę jest szansa na takie naprawdę populacyjne szczepienie. Niestety szczepienia przeciwko grypie nie są popularne, dodaje szef śląskiego sanepidu. Te formy profilaktyki stosuje od 5 do 7% populacji. Pod względem stanu zaszczepienia przeciw grypie jesteśmy na jednym z ostatnich miejsc w Europie, podkreśla Grzegorz Chudzik. To za mało, bo niestety co roku grypa zabiera nam ze społeczeństwa wiele, wiele osób, które są wrażliwe i które niestety przez tego wirusa kończą życie. Przeciwko grypie najlepiej jest się zaszczepić przed rozpoczęciem sezonu infekcyjnego. Szczepionkę można także przyjąć w całym okresie zachorowań, czyli od października do końca marca. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Tej nocy zachmurzenie wzrośnie do umiarkowanego i dużego. Miejscami w całym kraju wystąpią słabe opady deszczu, a wysoko w górach synoptycy prognozują opady śniegu do około 10 cm. Termometry pokażą od zera na północnym wschodzie kraju do 6 stopni na zachodzie i południu. Zapraszamy do reklamy.

Polskiego Radia. To był Wojtek Mazalewski i orkiestra. 14,5 minuty po godzinie 18. Ciekawe miejsca, ciekawe rzeczy. Proszę Państwa, najdłuższy lot z samochodem rejsowym trwa, no póki co, aż 19 godzin. To tyle na razie, bo planowany jest jeszcze dłuższy. 19 godzin, tyle leci się z Singapuru do Nowego Jorku bezpośrednio. A najkrótszy, Najkrótszy lot odbywa się regularnie między dwiema szkockimi wyspami. Cały lot z wyspy Westray do sąsiadującej Papa Westray trwa dokładnie minutę i 14 sekund, tak średnio, bo rekord, jaki zanotowano przy sprzyjających warunkach atmosferycznych, to zaledwie 53 sekundy. Nic dziwnego, dystans to niecałe 3 kilometry. Lot niewielkim samolotem obsługiwany jest przez linię Long Air. To najszybszy sposób na przedostanie się z jednej wyspy na drugą. Alternatywą jest 20-minutowa podróż łodzią. No tu jednak mogą pojawić się wzburzone fale na morzu, no i rejs w takim razie łodzią może być w pewien sposób jakoś tam zakłócony. Lot między szkockimi wyspami jest nie tylko najkrótszym, ale i chyba najdroższym pod względem pokonanego dystansu lotem. Bilet w jedną stronę kosztuje aż 17 funtów, niecałe 90 zł. Warto wiedzieć też, że samolot na tej trasie, gdyby chcieli się Państwo tam wybrać, może pomieścić tylko 8 osób. Dlatego zainteresowanym podróżą zaleca się rezerwację biletów z solidnym wyprzedzeniem. Second time. Mercy, grupa Fleetwood Mac. 23 minuty po godzinie 18. Ciemno za oknami, ale czy wystarczająco ciemno? Proszę Państwa, gdzie jest najciemniejsze miejsce w Polsce? Nad górami izerskimi się okazuje. Niebo jest 20 razy ciemniejsze niż nad miastami. Dzięki temu gwiezdne konstelacje są tam doskonale widoczne. Drogę Mleczną widać jak na dłoni. No i to tu można obserwować najlepiej spadające gwiazdy i zaćmienia księżyca i słońca też. W miastach nie zaznamy prawdziwej ciemności. Sztuczne oświetlenie sprawia, że nie mamy szans na podziwianie rozgwieżdżonego nieba. Oświetlając wszystko, szkodzimy też w pewien sposób sobie, zwierzętom, roślinom funkcjonującym zgodnie z cyklem dzień-noc. Naukowcy mówią i nazywają to zanieczyszczeniem światłem. Dlatego 14 lat temu w górach izerskich przy stacji Orle utworzono Izerski Park Ciemnego Nieba. To jest unikatowe miejsce w skali kraju. No i dziś, 4 listopada, z okazji rocznicy, z okazji tego święta, mogą Państwo wybrać się na warsztaty astronomiczne. Warsztaty z rozpoznawania meteorytów rozpoczną się o godzinie 19. Poprowadzi je Piotr Ducki o 19.45. Potem jeszcze wykład, czy potrzebujemy ciemnego nieba. Arkadiusz Lipin poprowadzi tenże wykład. Izerski Park Ciemnego Nieba zaprasza. Ty się zgubiłeś wcześniej, teraz ja. Noc przeciąga się na dzień dobry i kupiony. Pewnie kiedyś mi się skończy w życiu fart, ale może go jeszcze. Sprawdź. Nie ma na co czekać. Ukradnij mnie już teraz. Nie będzie lepszy tak. Premiera, czas, start. Ja też w tym deszczu stoję. Czekam na zielone. Słyszy głód. Trzeci Polskiego Radia. Trzymaj z trójką, za 27 minut godzina 19. Proszę Państwa, idzie wiosna, nie da się ukryć, a po niej lato, a my będziemy mieć nowe jezioro w Wielkopolsce. Właśnie się napełnia wodą, zbiornik powstał przez spiętrzenie wody rzeki Męciny wskutek wybudowania ziemnej zapory. Nowe jezioro i jego otoczenie będzie pełniło funkcje rekreacyjne, ale tak naprawdę chodzi o poprawę bilansu wodnego i zdolności retencyjnych tej zlewni. Zbiornik będzie magazynował wodę do nawodnień rolniczych i w drugą stronę działał antypowodziowo. Powierzchnia 16 hektarów, średnia głębokość 1,5 metra, w sam raz. wystarczy, ale w maksymalnym punkcie po spiętrzeniu będzie ponad 3,30 dokładnie. Jezioro zabezpieczy mieszkańców regionu przed okresami intensywnych opadów, ale także przed długotrwałymi okresami suszy. Budowa zbiornika Tulce w gminie Kleszczewo pochłonęła ponad 22 miliardy złotych. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską. Otwarto go w lipcu. No i teraz miejsce w taki jesienny, słoneczny dzień prezentuje się bardzo urokliwie i zachęca. No a co dopiero będzie latem? Najważniejsze, że skorzystają na nim również okoliczni mieszkańcy, no bo ci przyjezdni, sądząc ze zdjęć, na pewno się pojawią. Gdyby tak zapomnieć o zasadach, co trzymają w klatce nas, gdyby tak jak w stereo usłyszeć głos, co ciągle wołasz. Znowu ktoś woła SOS, ty z autopsji znasz to lecz, po co nam zawahania stan, potrzebujemy zmian. Życie może być jak Luna Park, miej odwagę, by nacisnąć start. Życie może być jak niezły film, celebruj każdą z chwil, nawet sekundy dłużej, nie wahaj się. Ciągle patrzeć wstecz, bo swoje musisz biec, ani sekundy dłużej, nie wahaj się. You don't.